السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. سورۃ البقرہ آیت نمبر 97 اور 98 کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: کہہ دے، جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو بے شک اس نے یہ کتاب تیرے دل پر اللہ کے حکم سے اتاری ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے. جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکال کا دشمن ہو تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے جو گمان کرتے ہیں کہ وہ آپ پر اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ آپ کے دوست جبریل ہیں، کہ تمہارا یہ خیال بالکل بکواس ہے اور کبر و عناد پر مبنی ہے. اس لیے کہ سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے آپ کے قلب مبارک پر قرآن اتارا، جو گزشتہ تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے. جبریل سے عداوت در حقیقت اللہ تعالی اس کے فرشتوں اور اس کے تمام رسولوں سے عداوت ہے، اس لیے کہ جبریل سے ان کی عداوت اس حق کی وجہ سے ہے جو اللہ کی طرف سے تمام رسولوں پر نازل کرتے رہے. اور سن لو کہ جو ان سب کا دشمن ہے تو ایسے کافروں کا اللہ بھی دشمن ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. صحیح بخاری کتاب الرقاق. سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ جب سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں سنا تو اس وقت وہ اپنی زمین میں پھل چننے کے لیے گئے ہوئے تھے. آپ جب تشریف لے آئے تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ میں آپ سے 3 سوال پوچھتا ہوں کہ جن کے جواب نبی کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہیں ہیں. پہلا سوال، قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ دوسرا سوال، اہل جنت کو سب سے پہلے کیا کھانا دیا جائے گا؟ اور تیسرا سوال، اور وہ کون سی چیز ہے جو بچے کو کبھی باپ کے مشابہ بنا دیتی ہے اور کبھی ماں کے؟ آپ نے فرمایا، ان سوالوں کے جواب ابھی مجھے جبریل علیہ السلام نے بتائے ہیں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جبریل نے؟ آپ نے فرمایا، ہاں. تو انہوں نے کہا کہ فرشتوں میں سے یہ یہود کا دشمن ہے. تو آپ نے یہ آیہ مبارکہ وہاں پر تلاوت کی، من کان عدوا لجبریل فانه نزلہ علی قلبک باذن اللہ. جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو بے شک اس نے یہ کتاب تیرے دل پر اللہ کے حکم سے اتاری ہے. کوئی اپنی مرضی سے وہ نہیں آئے، وہ اللہ کے پیغام پر ہیں جو آپ کو وہ پیغام پہنچاتے ہیں، اور آپ آگے پوری بنی نوع انسان تک اس کو پھیلاتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالوں کے جواب دیتے ہوئے فرمایا، قیامت کی پہلی نشانی وہ آگ ہے جو لوگوں کو جمع کر کے مشرق سے مغرب کی طرف لے آئے گی. دوسرے نمبر پر فرمایا، اہل جنت میں جب وہ جائیں گے جو سب سے پہلا کھانا کھائیں گے وہ مچھلی کے جگر کا بڑا ہوا حصہ ہوگا. اور تیسرا، جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو بچے کی مشابہت باپ سے ہوتی ہے، اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو بچے کی مشابہت ماں سے ہوتی ہے. یہ جواب سن کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. پھر انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، یہودی بڑی بہتان باز قوم ہے، اگر اس سے پہلے کہ آپ میرے متعلق ان سے پوچھیں انہیں میرے مسلمان ہونے کا علم ہو گیا تو یہ مجھ پر جھوٹی تہمت لگانے لگ جائیں گے. بعد میں یہود آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہیں عبداللہ بن سلام کیسے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہم میں وہ سب سے بہتر ہیں اور سب سے بہتر کے بیٹے ہیں, ہمارے سردار ہیں اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جائیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے اللہ انہیں اس سے بچائے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو باہر آ گئے اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, آ کے کلمہ پڑھا. یہودی کہنے لگے یہ تو ہم میں سے سب سے برے ہیں اور بہت برے انسان کے بیٹے ہیں, اور وہ ان کی برائیاں کرنے لگ گئے. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول میں اسی بات سے ڈرتا تھا. صحیح بخاری کتاب التفسیر, اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر میں محترم بھائیو یہ حدیث امام بخاری اپنی کتاب التفسیر میں بخاری کے اندر لے کر آئے ہیں. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے ابو القاسم ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں جن کے صحیح جواب نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا, اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان کے جوابات دے دیجئے. آپ نے فرمایا مجھ سے جو چاہو پوچھو, مگر میں تم سے اللہ تعالی کا عہد لیتا ہوں اور وہ عہد جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا کہ اگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں گا تو تم میری نبوت کا اقرار کر لو گے اور میری فرما برداری کے پابند ہو جاؤ گے. انہوں نے آپ سے وعدہ کیا اور عہد کیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا مجھ سے جو چاہتے ہو سوال کرو. انہوں نے کہا پہلے تو یہ بتائیے کہ تورات نازل ہونے سے پہلے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے نفس پر کس چیز کو حرام کیا تھا؟ دوسرا ہم پوچھتے ہیں کہ عورت اور مرد کے پانی کی کیفیت کیا ہے اور کیوں لڑکا پیدا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی؟ تیسرا یہ بتائیے کہ تورات میں جس نبی امی کی خبر ہے اس کی خاص نشانی کیا ہے اور اس کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے تم عہد دے چکے ہو نا کہ اگر میں نے صحیح جوابات دے دیے تو تم میری پیروی کرو گے. ان یہودیوں نے وہ عہد اور میثاق دے دیا جو آپ چاہتے تھے. آپ نے فرمایا میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تورات نازل کی تھی, کیا تم نہیں جانتے کہ جب یعقوب علیہ السلام عرق النساء کی بیماری میں سخت تکلیف میں تھے تو نظر مانی کہ اگر اللہ مجھے اس مرض سے شفا دے گا تو میں اپنے کھانے کی سب سے مرغوب چیز اور پینے کی سب سے محبوب چیز چھوڑ دوں گا. چنانچہ جب وہ تندرست ہو گئے تو انہوں نے اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ پینا جو آپ کے پسند خاطر تھے چھوڑ دیا. ان سب نے قسم کھا کر کہا کہ ہاں یہ سچ ہے, اور آپ نے فرمایا اللہ ان پر گواہ ہو جا میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تورات نازل کی, کیا تم جانتے ہو کہ مرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زردی مائل ہوتا ہے, جو بھی غالب آ جائے اس کے مطابق پیدائش ہوتی ہے, اور شکل و صورت بھی جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو حکم الہی سے اولادیں نرینہ ہوتی ہے, اور جب عورت یعنی بیٹا ہوتا ہے اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو حکم الہی سے اولاد مؤنث ہوتی ہے یعنی اللہ انہیں بیٹی عطا کرتا ہے. سب نے قسم کھا کر کہا بے شک آپ نے بجا فرمایا. آپ نے فرمایا اے اللہ ان پر گواہ ہو جا میں تمہیں اس بات کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی, کیا تم جانتے ہو کہ اس نبی امی کی نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں تو سوتی ہیں مگر اس کا دل جاگتا رہتا ہے. سب نے قسم کھا کر کہا. آپ نے بالکل صحیح جواب دیا. آپ نے فرمایا اے اللہ ان پر گواہ ہو جا. انہوں نے کہا اب ایک اور سوال کا جواب بھی عنایت فرما دیجئے, اسی پر بحث کا خاتمہ ہے. ہم آپ سے مل جائیں گے یا جدا ہو جائیں گے, وہ یہ کہ فرشتوں میں سے آپ کا ولی کون ہے یعنی کون وحی لے کر آتا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا ولی میرا دوست جبریل ہے, اور وہی تمام انبیاء کے پاس پیغام اللہ رب العالمین کی طرف سے لاتا رہا ہے. انہوں نے کہا ہم آپ سے جدا ہوتے ہیں, اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا فرشتہ لے کر آتا تو ہم آپ کے فرما برداری اور تصدیق کرتے. آپ نے فرمایا اس کی تصدیق کرنے سے تمہیں کس چیز نے روکا؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو ہمارا دشمن ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی قل من کان عدوا لجبریل فانه نزله على قلبك باذن الله. تو میرے محترم بھائیو یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی یہ امام احمد نے اپنی مسند میں, اور امام ابو داود نے اپنی مسند الطیالسی کے اندر, اور جامع ترمذی کتاب التفسیر القرآن کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی فرماتا ہے جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے گا میرا اس سے اعلان جنگ ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام فرماتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے، یعنی تہجد کے اندر، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اے اللہ، اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، پوشیدہ اور ظاہر کا علم رکھنے والے، جن باتوں میں تیرے یہ بندے اختلاف کر رہے ہیں تو ہی ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے محترم بھائیو، اس آیہ مبارکہ میں ایک بہت بنیادی بات کا تذکرہ ہوا ہے کہ کس طرح یہودی حضرت جبریل کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے، اور یہ ایسے بدبخت اور ظالم تھے کہ ان کے ساتھ دشمنی رکھ کے انہوں نے سارے نبیوں پر وحی لے کر آنے والے سیدنا جبریل علیہ السلام، ان کی ثقاحت کا انکار کیا، اور بنیادی طور پر یہ ظالم اللہ کی کتابوں اور صحائف اور اللہ کی وحی کا انکار کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کے دشمن کو اپنا دشمن قرار دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کو امین قرار دیا ہے۔ وہ تو امین فرشتے ہیں جو اللہ کا کلام اور اللہ کا حکم لے کر نبیوں پر نازل ہوتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔